गरिमा के चेहरे पर आंसू, दर्द, थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बंद थी। अनिरुद्ध ने गरिमा के बाजू पर हाथ लगाते हुए कहा, गरिमा उठो। लेकिन इतने में एक बॉडीगार्ड आया और उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर एक और पंच उसके मुंह पर मार दिया। अनिरुद्ध फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया और उस बॉडीगार्ड से लड़ने लगा और आखिरकार उसने दोनों बॉडीगार्ड्स को भी हरा दिया। पांच बॉडीगार्ड जमीन पर दर्द से पड़े हुए कराह रहे थे। अनिरुद्ध नित्या की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले नित्या ने ड्रॉर में से गन निकाली और अनिरुद्ध की तरफ पॉइंट करके कहा, इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध नित्या कपूर से टकराना। कहावत सुनिए, हम तो डूबेंगे ही, साथ में तुझे भी ले डूबेंगे। मैं तो मरने वाली हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि शिवाय रघुवंशी मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन मरते मरते मैं भी इस घर को तबाह करके जाऊंगी। अनिरुद्ध बोला, निहायती घटिया औरत हो, सच में तुम्हारी जितनी घटिया औरत नहीं देखी है मैंने। गरिमा तुम्हें माँ मानती थी और तुमने देखो उसके साथ क्या किया। नित्या ने अनिरुद्ध की तरफ पॉइंट किया हुआ था। वो बोली, एक ही बात कितनी बार दोहराओगे, जो हो गया सो हो गया। अच्छा तुम बताओ, मैं शिवाय को कैसे झुका सकती हूँ, रघुवंशी फैमिली को बदनाम कैसे कर सकती हूँ। मैंने हर तरीका अपना कर देख लिया, लेकिन शिवाय की सोच मेरी सोच से दो कदम आगे ही होती है। अच्छा एक काम करती हूँ, क्यों ना तुम्हारे और गरिमा के वीडियो वायरल कर दूं। ये देखकर अनिरुद्ध हैरानी से नित्या को देख रहा था। नित्या बोली, हाँ देखो तुम एक काम करो, गरिमा के साथ अपनी डिजायर कंप्लीट कर लो, मैं वीडियो बना देती हूँ और फिर वो वीडियो वायरल कर दूंगी, कितना अच्छा रहेगा ना। अनिरुद्ध तो अभी आंखें फाड़े नित्या को देख रहा था, उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। सच में कितनी घटिया औरत थी, इससे ज्यादा घटियापन वो कर ही नहीं सकती थी, या कह सकते हैं कि इन दोनों बहनों ने तो घटियापन की हदें पार कर रखी थी। अनिरुद्ध बोला, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। नित्या ने इनामी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं आती, आती ही नहीं शर्म, क्या करूं। जब मैं 17 साल की थी, शर्म मैंने तब पहले ही छोड़ दी थी। तुम्हें पता है मैं 17 साल पहले किसके साथ सोई थी। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वो बोला, मुझे तुम्हारी घटिया बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी तो शर्म करो, उम्र के इस पड़ाव पर खड़ी हो भगवान में भजन लगाने की बजाय ऐसी घटिया बातें कर रही हो। नित्या बोली, अरे तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि अजय नहीं सुनता, अजय तो मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा है। अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे नित्या ने कोई नशा किया हुआ है, या तो ड्रग्स लिया हुआ है या फिर ड्रिंक की हुई है, क्योंकि उसकी बातें बहुत ज्यादा बहकी बहकी थी। नित्या ने गन टेबल पर रखी और बोली, तुम्हें पता मैं ऐसी क्यों, क्योंकि मुझे राजवीर चाहिए था और वो मुझे मिला नहीं। इतना कहकर उसने फिर से गन उठाई और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दी, क्योंकि अनिरुद्ध मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध को भी समझते देर नहीं लगी कि नित्या की हरकतें अब और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। नित्या की स्माइल बहुत ज्यादा खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था जैसे या तो आज वो रघुवंशी फैमिली को बर्बाद कर देगी या फिर खुद मर जाएगी। और तभी अनिरुद्ध के कानों में गरिमा की आवाज आई, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो गरिमा को होश आ रहा था। अनिरुद्ध भागता हुआ गरिमा के पास गया, उसने गरिमा के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाया और उसके गाल पर हल्का सा सहलाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो, फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, शिवाय अंकल को पता चलेगा ना कि इस घटिया औरत ने तुम्हें टॉर्चर किया तो देखना वो इसका क्या करते हैं। गरिमा अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी, उसकी आंखों में पानी आ गया, वो बोली, यू के पास जाना है। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें यू के पास लेकर चलूंगा, तुम अपने आंसू पोछ लो, मैं हूं ना। और तभी नित्या हंसते हुए बोली, और क्या करोगे तुम। इतना सुनकर अनिरुद्ध ने गर्दन घुमाकर नित्या को सुलगती हुई आंखों से देखा तो नित्या हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, पूछ रही हूँ क्या करोगे तुम, मेरे हाथ में बंदूक देख रहे हो, मैं तुम दोनों को एक एक गोली मार दूंगी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, उनके घर के लाडले बेटे की बीवी मर जाएगी, वो टूट जाएगा, उसे देखकर सब टूट जाएंगे, और तुम्हें मार दूंगी तो शिवांगी की तो जान ही निकल जाएगी, एक बार फिर रघुवंशी फैमिली में आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। तुम्हें पता है मैंने शिवाय को मारने के लिए, उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अनिरुद्ध गुस्से में नित्या की बकवास सुन रहा था, उसने एक हाथ से गरिमा को भी संभाला हुआ था। और तभी फैक्ट्री में 10-12 हट्टे कट्टे आदमी आ गए। नित्या ने उन आदमियों को देखकर कहा, इतनी देर से क्यों आए, चलो अब आ ही गए हो तो इस लड़की को इतना मारो कि इस पर गोली ना खर्च करनी पड़े, ये अपने आप ही मर जाए। अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ गया, उसने भी गरिमा को जैसे तैसे दीवार के सहारे लगाकर बैठा दिया और खुद फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, नित्या कपूर, शिवाय अंकल से सुना था कि तुम बहुत ही घटिया औरत हो, लेकिन आज देख भी लिया। अनिरुद्ध लड़ने के लिए तैयार था और तभी उन लोगों को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सारे आदमी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहे थे। उनमें से एक बोला, 12 लोग हैं हम। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन हम चारों तुम 12 को देख लेंगे। उस आदमी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और फिर उसने अनिरुद्ध की नजरों को फॉलो किया तो पीछे वेदांत, अभिमान और युग खड़े थे। उन तीनों को वहां देखकर अनिरुद्ध का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। वहीं वेदांत भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, यार शिवाय जीजू कुछ घंटों के लिए बाहर क्या गए? ये नित्या कपूर अपनी औकात दिखाने लगी। इसे क्या लगता है कि इसे बस शिवाय जीजू ही हैंडल कर सकते हैं? वहीं युग ने नित्या को देखकर कहा, सच में किसी ने कहा है कि अगर औरत बर्बाद करने पर आ जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देती है? बहुत ही गिरी हुई और घटिया हो तुम। इतना कहकर उसने गरिमा को देखा जो अब भी कोने में बेसुध सी पड़ी हुई थी। युग गरिमा के पास जाने लगा लेकिन उससे पहले ही एक पंच उसके मुंह पर आकर लगा और युग जमीन पर गिर पड़ा। नित्या बोली, गरिमा से मिलना है तो मेरे आदमियों को हरा दो और मिल लो। फिर उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, अगर एक भी जिंदा बाहर गया तो तुम सबको मैं जान से मार दूंगी। जितना तुम्हारा वजन नहीं है उससे ज्यादा पैसे दिए मैंने तुम लोगों को। देखते ही देखते फाइट होने लगी। चारों ही भाई उन 12 पर भारी पड़ रहे थे और तभी वेदांत ने एक आदमी के पेट पर लात मारते हुए कहा, अबे उन दोनों को भी बुला लो, वो भी थोड़ी बहुत फाइट कर लेंगे। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वेदांत के सामने एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसने नजर उठाकर देखा तो वो देव खड़ा था और कृष्ण उसके पीछे खड़ा हुआ अपनी उंगलियां चटका रहा था और उसके पीछे सार्थक। वेदांत ने सार्थक को देखकर कहा, तू भी फाइट करने आया? सार्थक बोला, क्यों, मैं फाइट नहीं कर सकता। उसने इतना ही कहा था कि एक आदमी ने सार्थक को मारना चाहा तो सार्थक ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और उसे धक्का दे दिया। वेदांत बोला, तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे। सार्थक ने नामे गर्दन हिलाई और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, ऐसे कैसे नहीं होगा, देख मैं अभी कैसे मारता हूँ। इतना कहकर उसने भी एक आदमी के मुंह पर पंच जड़ दिया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। धीरे धीरे फाइट बढ़ने लगी और उन सारे भाइयों ने मिलकर नित्या के बॉडीगार्ड्स को एक एक करके बेहोश करना शुरू कर दिया। आखिर में 4-5 बॉडीगार्ड्स ही बचे हुए थे जिन्हें वो सारे भाई देख रहे थे। युग गरिमा के पास चला गया और सार्थक एक चेयर पर बैठा हुआ था क्योंकि सच में लड़ना उसके बस का नहीं था। अपने भाइयों में सबसे ज्यादा नाजुक था वो, दिखने में एकदम चॉकलेट बॉय। ज्यादा पिट नहीं पाया इसलिए थककर बैठा हुआ था। नित्या ने जब देखा कि उसके बॉडीगार्ड्स हार रहे हैं तो नित्या ने एक गन युग की तरफ बढ़ा दी और गरिमा को देखकर बोली, युग की वजह से तुमने मुझसे धोखा किया ना, इसके प्यार के सामने मेरी परवरिश हार गई ना। गरिमा हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी और इतने में एक गोली आकर नित्या की बाजू पर लगी, लेकिन नित्या ने भी गन पकड़ी हुई थी। नित्या ने भी ट्रिगर दबा दिया और उसमें से भी एक गोली निकली जो युग को लगती। उससे पहले ही गरिमा ने युग को पलट दिया और वो गोली आकर सीधा गरिमा को लगी और ये देखकर युग की आंखें बाहर आ गई। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। गरिमा की आंखें युग की आंखों में झांक रही थी। युग के तो चेहरे के रंग उड़ गए थे। वही नित्या धड़ाम से जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे किसी और ने नहीं, शिवाय ने गोली मारी थी। सिटी हॉस्पिटल में सीनियर और जूनियर रघुवंशी कॉरिडोर में थे और अंदर गरिमा का इलाज चल रहा था। सबसे ज्यादा हालत तो युग की खराब थी, ना तो वो रिएक्ट कर रहा था ना ही उसकी आंखों में पानी था। चुपचाप दीवार के सहारे लगा खड़ा था, बस ऑपरेशन थिएटर की ओर निहारे जा रहा था। उसके किसी भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युग को दिलासा दे दे, क्योंकि वो जानते थे युग का दर्द इतना बड़ा है कि दिलासा देने से कम नहीं होगा। आखिरकार शिवाय युग के पास जाकर वैसे ही खड़ा हो गया जैसे युग दीवार से सटकर खड़ा हुआ था। शिवाय ने प्यार से कहा, बच्चे। युग बिना किसी इमोशन के बोला, उसने एक दिन मुझसे पूछा था, मैं मर गई तो तुम्हें दुख होगा? फिर युग ने हल्का सा पलटकर शिवाय को देखा और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, दुख हो रहा है मामा, यहाँ दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे दिल पर हजारों वार कर रहा है और मैं चाहकर भी उस वार को रोक नहीं पा रहा। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। मैंने उसे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान, जबकि वो तो मजबूरी में वो सब कर रही थी, फिर भी मैं उसे परेशान करता चला गया। ये जानते हुए भी कि वो राधा आंटी की बेटी है, उसके बाद भी मैं रुका नहीं, उसे सताता ही रहा। क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? शिवाय युग को ही देख रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में युग के चेहरे पर इतना दर्द नहीं देखा था। जब उसे गरिमा के धोखे के बारे में पता चला था तब भी नहीं, लेकिन आज तो वो अपने बच्चे को टूटता हुआ देख रहा था। राजवीर की नजर भी युग पर थी। राजवीर भी खुद को जैसे तैसे संभाल रहा था और तभी दिव्यांश ने उसकी बाजू पर हाथ लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर बोला, मैं युग को ऐसे नहीं देख सकता, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता। दिव्यांश मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा बच्चा ही तो है, और अगर वो ऐसे रहेगा तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। करिमा को ठीक होना होगा, करिमा को बचाना होगा, वो ऐसे ही मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कहते हुए राजवीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। दिव्यांश ने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी अपनी पकड़ कस दी। दिव्यांश को वो वक्त याद आया जब उसने दृष्टि को डिवोर्स दे दिया था। उस वक्त दिव्यांश के पास कोई नहीं था, तब राजवीर ने उसे संभाला था, उसे बिजनेस में ध्यान लगाने के लिए मोटिवेट किया था। आज दिव्यांश भी राजवीर को ऐसे ही संभाल रहा था जैसे राजवीर ने 25 साल पहले दिव्यांश को संभाला था। और तभी ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर आया। सीनियर और जूनियर रघुवंशी उसे ही देख रहे थे। डॉक्टर ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, मुझे आपसे बात करनी है। शिवाय डॉक्टर के पास जाने लगा, लेकिन तभी युग ने शिवाय की बाजू पकड़ ली। शिवाय ने युग के चेहरे पर दर्द देखा तो उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, तेरी गर्मा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अभिमान ने धीरे से कहा, पापा, राधा आंटी। शिवा ने गुस्से में अभिमान को देखकर कहा, उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा, इनफैक्ट मेंशन में भी कोई किसी को कॉल नहीं करेगा। क्या गर्मा बच जाएगी?